Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicach na loteria.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prawie 13 milionów złotych ma wypłacić Skarb Państwa Tomaszowi Komendzie. To zadośćuczynienie i odszkodowanie za kilkanaście lat niesłusznie spędzonych w więzieniu. 100 tysięcy nauczycieli zgłosiło chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Akcja szczepienia pedagogów ruszy w piątek. W związku z pandemią czeski rząd chce przedłużyć do połowy marca stan wyjątkowy. 12 milionów złotych zadośćuczynienia i ponad 811 tysięcy złotych odszkodowania przyznał sąd w Opolu Tomaszowi Komendzie, który niesłusznie spędził 18 lat w więzieniu. W 2003 roku został skazany za zabójstwo i gwałt. Spędził 18 lat w więzieniu. Dopiero w 2018 roku uniewinnił go Sąd Najwyższy. Tomasz Komenda domagał się od Skarbu Państwa blisko 19 milionów złotych, ale z uznaniem przyjął decyzję sądu. Nie wiem, czy będziemy się odwoływać, czy nie. Po prostu musimy przeczytać uzasadnienie. Powiem tak, jesteśmy po prostu zadowoleni, że sąd w Opolu w końcu zamknął postępowanie i po prostu mogę wyjść i nigdy więcej tu nie wrócić. Wyrok jest nieprawomocny. W całym kraju trwa szczepienie przeciw COVID-19 seniorów powyżej 70 roku życia. Drugą dawkę szczepionki otrzymują osoby, które pierwszą przyjęły koło połowy stycznia. Są to m.in. pensjonariusze domów pomocy społecznej i domów opieki. Wczoraj dotarła do Polski kolejna dostawa szczepionki firmy Pfizer. Przeprowadzono już prawie 1 657 000 szczepień przeciw COVID-19. Dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność, przyjęło ponad 450 tysięcy osób. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że szczepienia odbywają się zgodnie z planem. Myślę, że ten nasz ruch, który był zrobiony na początku, czyli dzielenie tych dostaw na pół i zostawianie na tą drugą dawkę szczepionki już w magazynach, myślę, że był dobrym ruchem, ponieważ ten harmonogram szczepień tutaj nie jest zaburzony. Natomiast wczoraj odbyła się kolejna dostawa szczepionki firmy Pfizer, poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Przyleciała kolejna dostawa Pfizera, to jest 320 tysięcy szczepionek, które natychmiast zostały przekazane do hurtowni farmaceutycznych. Jeszcze w tym tygodniu spodziewane są kolejne dostawy szczepionek, m.in. firmy AstraZeneca i Moderny. Barbara Góra, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o nieco ponad 2400 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 45 osób. 100 tysięcy nauczycieli zgłosiło chęć zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Wynika z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki. W akcji szczepień mogą wziąć udział pracownicy szkół, przedszkoli oraz opiekunowie żłobków. Rejestracja trwa, przypomina rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska. Dyrektorzy mają czas na wypełnienie formularza do środy, do 10 lutego, do końca dnia. Zachęcamy wszystkich uprawnionych nauczycieli do zgłaszania się na szczepienia. Szczepienie nauczycieli rozpocznie się w piątek. Czeski rząd chce przedłużyć wprowadzony w związku z pandemią stan wyjątkowy do 16 marca. Wniosek trafi do Izby Poselskiej, która ma głosować w tej sprawie w czwartek. A dziś przedstawiciele rządu będą rozmawiać o możliwym poparciu wniosku z posłami opozycji. W ubiegłym tygodniu brak zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego zapowiedziała partia komunistyczna, która w Izbie Poselskiej toleruje mniejszościowy rząd Andreja Babisza. Aktualnie stan wyjątkowy obowiązuje w Czechach do 14 lutego. Sytuacja nie jest dobra. Restrykcje potrzebne do zapanowania nad pandemią mogą obowiązywać tylko na podstawie stanu wyjątkowego, powiedział wicepremier Jan Hamaczek. Czeski rząd rozszerzył program wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu pandemii. Zakwalifikowane będą do niego firmy odnotowujące co najmniej 50% straty. Pomoc finansową zwiększono dwukrotnie do 1000 koron, czyli około 170 zł dziennie. Na każdego pracownika firmy nadal będą otrzymywać połowę tej kwoty. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Podpisano umowę na budowę ostatniego odcinka trasy S7 w Małopolsce. Chodzi o ponad 5-kilometrową drogę z Miechowa do Szczepanowic, informuje dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński. Droga będzie oczywiście w standardzie drogi ekspresowej, po dwa pasy ruchu w każdą stronę z rezerwą w pasie dzielącym pod przyszłościowy trzeci pas. Kontrakt jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Standardowo 10 miesięcy na projekt, 7 miesięcy na uzyskanie z RID-u i pozostałe miesiące do końca 2023 roku na wybudowanie tego odcinka. Wczoraj symbolicznie otwarto przejezdną od kilku tygodni obwodnicę Książa Wielkiego w powiecie miechowskim. Na koniec ważna informacja dla kinomanów. W piątek wznowi działalność Kino Muranów w Warszawie. Decyzję o otwarciu podjęły też inne kina studyjne jak Iluzjon czy Elektronik. Rząd zezwolił na otwarcie od 12 lutego warunkowo na 2 tygodnie, m.in. kin, teatrów, filharmonii i oper. Jakub Gutek z Kina Muranów podkreśla, że na tę decyzję od dawna czekała wierna i stała publiczność ich kina. Takie sygnały, że za nami tęsknią, mieliśmy już od bardzo dawna. Bardzo też publiczność nas wspierała w tym czasie lockdownu, kupując vouchery na lepsze czasy, ale też uczestnicząc w naszych seansach online. W Muranowie publiczność będzie mogła obejrzeć filmy przedpremierowe i takie, z których pokazami czekano na otwarcie kin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Część dróg odśnieżona, co mnie bardzo cieszy, natomiast zapewne nie wszędzie tak jest, zatem nadal mimo wszystko zachowajmy ostrożność na drogach. Oprócz tego maksymalne temperatury dzisiaj wahają się od minus 8 stopni w Olsztynie czy Białymstoku przez minus 6 w Gdańsku, Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Bydgoszczy, w Łodzi, w Warszawie, wszędzie. Oprócz Rzeszowa i Krakowa, gdzie okolice minus 3 stopni maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia. Słońce wyjdzie tylko w Kielcach. To jest wyjątkowe zjawisko pogodowe, że we wszystkich miastach będzie pochmurnie, ale w Kielcach słonecznie, przynajmniej przejściowo. Wygląda na to również, że tak obfitych opadów śniegu jak wczoraj dzisiaj już nie uświadczymy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Loto 130 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloterialotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicznaloterialotos.pl. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą zbyt mało? To może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański. Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny odcinek programu Pora na Trójkę w programie trzecim Polskiego Radia. Będziemy razem do godziny 8.45. Na początek Mysłowic, długość dźwięku samotności. Dzień dobry. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną jakoś tak nie.

16 minut temu minęła godzina 6, pora na Trójkę. Z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić naszego słuchacza, który zadzwonił do nas i łączy się w bólu oraz także pozdrawia wszystkich dotkniętych załamaniem pogody. Chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy po wczorajszym Armagedonie wyjechali dzisiaj dużo wcześniej do pracy i teraz dojechali wcześniej i będą robić nadgodziny. Pozdrowienia, pa. Bardzo pani dziękuję. Spokojnego dnia oczywiście. Zagospodarować pracę w pracy. No, pytanie, czy można zacząć wcześniej, żeby wcześniej skończyć. Niektórzy mają taką możliwość. No ja nie mam, bo jakbym zaczął na przykład o czwartej, to tutaj właśnie magister Michał Migała, który opuszcza pomieszczenie robotnicze, czyli nasze studio, mógłby nie być zachwycony takim obrotem spraw. Szanowni Państwo, za moment zajmiemy się spisem powszechnym, bo odbywa się taki spis przecież co 10 lat. Do dzisiaj można zgłaszać się w urzędach gmin i miast na ochotnika, ale jest to płatna praca, jako rachmistrz. Tym zajmiemy się za moment w programie trzecim Polskiego Radia. Mamy dla Państwa również konkurs tuż po godzinie 7:00 i konkurs związany z dźwiękiem. Będzie można zgadywać, będzie trzeba zgadywać i trójkowe nagrody wygrywać. O, i taka jest koncepcja. 6:17 na zegarze, strachy na lachy teraz. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia, wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 6:00. Przejdźmy teraz do tego, co odbywa się raz na 10 lat i ma na celu policzenie nas, Polek i Polaków. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zbliża się wielkimi krokami. Choć spis rozpocznie się 1 kwietnia, To ciekawa data na start takiego przedsięwzięcia. W każdym razie potrwa do 30 czerwca. Są szukani rachmistrzowie. O narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań oraz możliwości zatrudnienia się przy jego przeprowadzaniu opowie Państwu Tatiana Adonis z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Uczestniczenie w spisie jest obowiązkowe. Za uchylanie się od odpowiedzi grozi grzywna. W tym roku będziemy zachęcać do samospisu internetowego, mówi Małgorzata Górka, kierownik Wydziału Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Jest to najkorzystniejsza i najłatwiejsza forma wzięcia udziału w badaniu. Oczywiście przewidujemy również inne formy, w tym wywiad telefoniczny. Jeśli będzie taka potrzeba, również zachowujemy możliwość wysyłania rachmistrzów w teren i realizację spisów w formie bezpośredniej. Chętni do przeprowadzania wywiadów na zgłoszenia mają czas do dziś. Podstawowe warunki, żeby zostać rachmistrzem, to mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Rachmistrz wynagradzany będzie za każdy wykonany wywiad. Ile będzie można zarobić? Jednolita stawka za realizację wywiadu spisowego, niezależnie od tego, czy będzie to wywiad bezpośredni czy telefoniczny, będzie wynosić 6 zł za każdą prawidłowo wypełnioną ankietę osobową. Szczegóły dotyczące spisu powszechnego można znaleźć na stronie spis.gov.pl. 6 zł za ankietę. Czekamy zatem na osoby wypełniające 300, 400 i 500% normy. Może wtedy twarze ich znajdą się na plakatach miast i wsi za wykonywanie ponadnormatywnych ankiet. Chętni do zostania rachmistrzem spisowym jeszcze dziś mogą zgłaszać się w urzędach gmin i miast odpowiadających miejscu zamieszkania, a ten spis, przypomnę, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca. Chętni do wzięcia udziału jako rachmistrzowie, pamiętajmy, że do dzisiaj można się zgłaszać, to jest ważne. The Man Who Stole the World, Nirvana w Trójce. Teraz, 23 minuty temu, minęła godzina 6. Spoken wasn't well, although I wasn't there. Said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his hands, I thought you died alone, a long, long time ago. Control your face to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze pół godziny i wybije siódma. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Jeżeli wśród Państwa są również tacy, którzy wyszli wcześniej dzisiaj, żeby przedrzeć się przez zamieć śnieżną, żeby odsypać śnieg z samochodu i przez to dojechali godzinę wcześniej do pracy, zachęcam serdecznie, aby podzielić się bólem swym. 2 2 7 3. Tymczasem na zegarach 29 minut do godziny siódmej. Sprawdźmy pogodę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Minus 8 stopni to biegun zimna, który dzisiaj ulokuje się w Olsztynie i w Białymstoku. Oprócz tego w całym kraju minus 6 stopni, w miarę porówno, z wyjątkiem Rzeszowa i Krakowa oraz Katowic. Tutaj okolice minus 3 na termometrach. W całym kraju ślisko na drogach i pochmurnie. W Kielcach jedynie 5 stopni poniżej zera i tam możliwe słońce. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka.

oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. Wolność oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. Wolność. Dwadzieścia jeden minut pozostało do godziny siódmej, pora na poranny przegląd prasy i dzisiaj zaczniemy w duchu humorystycznym od dwóch liter FL. Poznajesz portfel? No, portfel. Portfel jak portfel, no co? A FL? FL nic ci nie mówi? FL? FL? Aha, że my mamy PL na samochodzie, to jest że FL? FL to jest księstwo Liechtenstein, mam nawet takie... konto tam typu zaskórniak na czarną godzinę. Rzeczywiście, Liechtenstein jest głównie znany z bankowości i kont, ale inne sektory gospodarki to na przykład produkcja roślin, dań gotowych oraz ważnych dla pracy radiowców gniazd mikrofonowych. Dlaczego w ogóle o nich mówimy w przeglądzie prasy? Otóż w weekend odbyły się w księstwie Liechtenstein wybory. Według oficjalnych danych tam są dwie partie FBP. Pozwólcie Państwo, że już nie będę rozwijał tego skrótu. W oryginalnym języku jest to Postępowa Partia Obywatelska oraz druga partia VU, która po prostu po polsku jest tłumaczona jako Unia Patriotyczna. Chodzi o to, że te dwie partie uzyskały tam nie tylko identyczną liczbę mandatów, lecz również, co jest niespotykane, identyczny wynik procentowy i to co do dziesiątej liczby tutaj w procentowej. Owszem, można by się było śmiać, gdyby liczba głosów oddanych w wyborach była co najmniej taka, jak liczba obywateli księstwa. Tam mieszka tylko 37 tysięcy ludzi. W Liechtensteinie natomiast system wyborczy jest bardziej skomplikowany. W związku z powyższym na 37 tysięcy mieszkańców obie partie uzyskały około 72 400 głosów. Z tą różnicą, że partia VU, czyli Unia Patriotyczna, uzyskała, uwaga, o 23 głosy więcej. Oznacza to, że partia ta druga, czyli Postępowa Partia Obywatelska, straci możliwość rządzenia krajem i nowym premierem zostanie pan Daniel Risch, który na stanowisku zastąpi pana Adriana Hasslera z partii, która przegrała 23 głosami, a urzędował tam premier, który będzie zdawał urząd 8 lat. To jest taka ciekawostka z rana, że 23 głosami można stracić urząd i na 37 mieszkańców można też zdobyć 72 tysiące głosów. I jest to ciekawe. Teraz Rzeczpospolita, już bardziej krajowo. W Rzeczpospolitej mamy dzisiaj pewien internetowy startup, który już w zasadzie funkcjonuje od bardzo dawna, czyli Reddit. Reddit miał służyć do zamawiania jedzenia. Za internetowym serwisem, który wstrząsnął rekinami z Wall Street, stoją znany raper, filmowy Joker, magnat prasowy i ojcowie chrzestni Doliny Krzemowej. Facebook, Instagram, Twitter, żaden z tych serwisów nie był w ostatnich tygodniach królem mediów. Tytuł ten zgarnia Reddit, na którego zwróciły się oczy całego świata. W lutym bieżącego roku wskoczył ten serwis na 18 miejsce w rankingu Alexa Internet najczęściej odwiedzanych stron internetowych, a w samych Stanach Zjednoczonych wskoczył na 7 pozycję. Reddit w Polsce tak naprawdę nie jest tak spopularyzowany jak pozostałe portale, ale zachęcam do odwiedzenia z prostego powodu. Tam posegregowane tematycznie rzeczy są również w języku polskim. Bardzo łatwo tam odnajdować ciekawostki z całego świata, nie tylko użytkowników Reddita, opinie i tego typu przemyślenia osobiste, ale także newsy z kraju i ze świata. Także w ramach eksperymentu jako konkurencja dla Facebooka, Twittera, czy też naszego krajowego wykopu można tam zajrzeć, żeby mieć szerszy obraz sytuacji. Teraz Gazeta Wyborcza i sposób partii obecnie rządzącej w Polsce na zieloną energię. Jest to 6 reaktorów jądrowych w ciągu 20 lat. To pomysł rządu na zieloną transformację i odejście od węgla. Taka jest koncepcja. Obszerniej na ten temat dzisiejszy dział Ekonomia Gazety Wyborczej na stronie 12. Ja tylko od siebie mógłbym dodać to, że mamy w Polsce problem z zieloną energią, z dostępnością tejże. Mamy też problem z nadwagą, więc czemu by tego nie połączyć i zielonej energii nie generować na przykład z rowerków na siłowniach. To pomysł jest mój, racjonalizatorski. i pozbędziemy się problemu otyłości i nadwagi i pozbędziemy się problemu braku zielonej energii. Na koniec super ekspres dzisiejszy i pani Justyna Steczkowska, która została królową Zanzibaru, robi sobie zdjęcia z tubylcami, biega po plaży, wszyscy się świetnie bawią. Najbardziej to chyba ludzie, którzy to oglądają i zazdroszczą pani Steczkowskiej. Zanzibar podszedł do kwestii covidowych w sposób radykalny, mianowicie prezydent Zanzibaru raczył przetestować na koronawirusa drzewo i kozę, ponieważ wyniki tego testu wyszły pozytywnie, uznał, że to on nie będzie się tym dalej przejmował i zajmował, tylko po prostu będziemy żyli na Zanzibarze tak, jak żyliśmy do tej pory. W związku z czym rajem dla Polaków, tych, których stać na takie wyjazdy, stał się ostatnio właśnie Zanzibar. Zatem, szanowni państwo, to można podziwiać w dzisiejszym Super Ekspresie. Przegląd prasy wróci jutro za kwadrans siódma, tymczasem teraz AC/DC Realize w Trójce. Minut do godziny siódmej. Teraz zajmiemy się śniegiem, dlatego że nie padał od kilku dobrych lat, a jak spadł, to wczoraj paraliż nastąpił. Śnieg w ciągu ostatniej doby stał się problemem wielu włodarzy. Ruszył im z pomocą nasz reporter Maciej Domański, który, uwaga, pytał, co można zrobić z nadmiarem tego śniegu.